पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण एक खास बात है, हम लोगों ने प्राय मान रखा है कि भगवान से हम दूर हैं, वो सदा अलग रहने वाले हैं, उद्योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करेंगे, ऐसी एक स्वाभाविक मान्यता है। ये सच्ची नहीं है। वास्तव में भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ये हमारी स्वतः है। ये संसार परतः है, ये संसार स्वतः नहीं है। खास बात है ये, क्यों संसार में अनेकता है। अनेकता पहले से हो गई, जो वास्तव में एकता है वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक तत्व को प्राप्त करना है। स्वाभाविक को कोई नया काम नहीं करना है, नया उद्योग नहीं करना है, नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमारी जो पुरानी स्थिति है बड़ी स्वतः सिद्ध है, उसको जागृत करना है, उससे विमुखता हुई है, उसे सन्मुख होना है। नया काम करना नहीं है। प्राय भाई बहनों के मन में ये जची हुई है कि हम दूर हैं, उद्योग करके पुरुषार्थ करके परमात्मा के नजदीक पहुंचेंगे, हम दूर हैं। है नहीं ये बात। परमात्मा के ऊपर हक सब मात्र जीवों का स्वतः है। मैं वाणसो जीव लोग जीव भूत सुरातना, जीव भूत कोई जो जीव बना हुआ है, कोई ऐसा है जो परमात्मा से ना हो? परमात्मा के साथ संबंध स्वतः है, स्वाभाविक, बगैर संसार इंद्रियाणी प्रयुक्तारी कर सकती, इनको ये खेचता है, जड़ चीजों को खेचता है। जड़ चीजों के साथ रहने वाली है ही नहीं, रहेगी नहीं, कभी नहीं रह सकती, एक क्षण भी नहीं रह सकती, इनमें रहने की ताकत नहीं है। अद्भुत बिल्लू से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल स्वतः सिद्ध स्वाभाविक। जिसके जानने के बाद में फिर मोह ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि वास्तव मोह है, ये वास्तव स्थिति नहीं है। अभी जो भाई लोगों की स्थिति है वो स्थिति है नहीं, कोई नहीं बता सकता। इतने आप बैठे बताओ, स्वभाव की स्थिति आपकी है क्या? स्वभाव का स्थिति कहाँ है? आपकी स्वभाव स्थिति है ही नहीं। निरंतर चल रहा संसार, आज दिन तक जितने आप बड़े हुए हो उतनी हमारी उम्र खत्म हुई है और दिन बढ़ते जाते हैं जो जो खत्म दिन खत्म होते जाते हैं। यहाँ रहने की जगह है ही नहीं। स्वर्ग में जाओ चाहे मृत्यु लोग में जाओ चाहे पाताल लोग में जाओ कहीं भी आपकी स्थिति नहीं है। अरे परमात्मा में स्थिति अटल है, स्वतः है, स्वाभाविक है। और स्वाभाविक तो अस्वाभाविक मान लिया, अस्वाभाविक को स्वाभाविक मान लिया, ये मान्यता है। जब पता लग जाए हमें तो स्वाभाविक संसार के नहीं है भाई। संसार एक क्षण में रह सकते हैं क्या? किसी में ताकत हो तो बोले, एक क्षण भी संसार के साथ रह सकते हैं क्या? एक क्षण भी कोई नहीं रहता संसार, परमात्मा से अलग हो सकता नहीं कोई भी, किसी की ताकत नहीं है उससे अलग हो जाए। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है सबको, और संसार की प्राप्ति हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, होना संभव नहीं, कुछ नहीं। आज तक संसार किसी को मिला नहीं, फिर मिलेगा नहीं, मिलने का संभव नहीं। मिलना मान लेते हैं, मान लेते मिलना उसे हो तो निरंतर उसी साथ रहे हैं, किसी साथ रह सकते हो, कौन योनि में रह सकते हो, किस देश में रह सकते हो, किस वेश में रह सकते हो, कहीं भी टिक सकते नहीं आप कहीं भी। परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद में फिर यज्ञात्मा ना फिर वो होता नहीं, फिर कहीं जाना होता नहीं, तो वो स्वाभाविक है। स्वाभाविक को अस्वाभाविक बन दिया, अस्वाभाविक स्वाभाविक बन दिया, केवल मन रहा है। सच्ची बात नहीं है। संसार के साथ कब रहे आप बताओ? किसी क्षण में ही रहे क्या? कभी रह सकते नहीं। प्रति क्षण संसार बदलता है निरंतर, जैसे गंगा जी का प्रवाह बदलता रहता है, बहता रहता है, ऐसे संसार सब का सब बहता रहता, बहता रहता, बहता रहता है। तो आप है जो वो जो रहते हैं, आपकी स्थिति आपके स्वरूप में स्वाभाविक है। उसे ध्यान दिया उसे प्राप्ति हो जाएगी। परंतु मन में ये धारणा कर रखी है कि हम संसारी है, आप संसारी है नहीं। संसारी कोई वस्तु, कोई अवस्था, कोई परिस्थिति सदा साथ में रही किसी में? कोई बताओ, इतने भाई बहन बैठे हैं, कोई बताओ कि हमारे संसार की परिस्थिति एक रहती है, एक अवस्था रहती है, उसी में हम रहते हैं? कोई बताओ? असंभव बात है, कैसे बताएगा? संसार के साथ आप रहते ही नहीं और रह सकते ही नहीं, आपकी ताकत ही नहीं संसार के साथ रहे, रह सकते ही नहीं बिल्कुल। अरे परमात्मा से अलग हो सकते नहीं, ताकत नहीं है, स्वभाव नहीं है, आपकी कोई शक्ति नहीं है कि उसे दूर हो जाए, दूर रह जाए। खूब विचार कर ले दोनों और बोलो कोई बात की मन में तो बोलो। संसार में जब जो कोई शरीर पाया है वो शरीर हरदम छूट रहा है, हरदम जितनी उम्र आ गई उतने हम मर गए और मर रहे हैं। मैं आकर बैठा उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अभी किसी की नहीं है। छोटे छोटे बालक और बड़े बूढ़े बूढ़े आदमी सबकी उम्र खत्म हो रही है, हो रही है निरंतर। आप सो जाओ, बैठ जाओ, काम करो, मत करो, परंतु उम्र निरंतर जा रही है, वो संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। तो स्वाभाविक जो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है सबको, केवल आप स्वयं विमुख हुए, अलग हो सकते नहीं, अलग होने की ताकत नहीं है किसी में, कैसे हो जाएगा अलग। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, सब परिस्थिति में, सब वस्तुओं में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में, सब अवस्थाओं में वो स्वतः सिद्ध स्वतः प्राप्त होता है। ये संसार की कोई अवस्था कभी स्थिर रहने वाली है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, निरंतर बहरी। किसी भाई के शंका हो तो बोले, ये थिर है ही नहीं, थिर है ही नहीं, उसको तो मान लिया थिर। ये बड़ी भारी भूल हुई है, जो हमारी चीज नहीं है उसको तो हमारी मान लिया, और हमारे जो प्रभु है उसको पता ही नहीं है कि नहीं, पता ही नहीं, पता ही नहीं, उसको संदेह है। और संसार हमारे साथ रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, रहना संभव नहीं है कभी भी, उसको मानते हमारा है। खूब लगाओ मन, विचार करो उस पर। परमात्मा की प्राप्ति सबको स्वतः स्वाभाविक है, ये तो आप सदा कहते हो कि संसार अनित्य है, परमात्मा नित्य है, तो नित्य वो प्राप्त है, अनित्य प्राप्त होता है, अनित्य कैसे ठहरेगा, कैसे रहेगा बताओ। अनित्य में ताकत नहीं रहने की, रही ताकत हो तो अनित्य कैसे रहेगा, उसको अनित्य कहते ही कैसे है। अनित्य वो ही है जो नित्य नहीं रहता, हरदम बदलता है। क्षण परिणामी लो भावा रीति क्षति शक्ति है, एक रीति शक्ति शक्ति के बिना सब क्षण परिणाम है, हरदम हरदम बचा न सदा। प्रत्यक्ष बात देखते हैं, गाल देख लो, सही को देख लो, संसार को देख लो, घरों को देख लो, गांव को देख लो, मोहल्लों को देख लो, देख लो अपने शरीर में भी कितना परिवर्तन हो गया, हो गया नहीं, हो ही रहा है, निरंतर हो रहा है, जीवित हो जाएगा, मृत हो जाएगा, हरदम चल रहा है, हरदम हरदम जो बदलता है उसको तो स्थायी मान लिया, संसार स्थायी है, कभी नहीं बदलेगा, नहीं बदल सकता नहीं, ऐसा परमात्मा मानते नहीं। हमारा है मीरा भाई बात कही, मेरे तो गुरुदर गोपाल दूसरा में कोई, एकदम सस्ती ठोस उनका इतना ज्ञान दृढ़ था कि शरीर नहीं छूटा, शरीर शरीर ये डर तो दो मरना थेगा, ये शरीर ही बचा पावर्ती मात्र है नहीं, वो कैसे रहेगा और है वो मिटेगा कैसे, जो है ना भाव विद्यते सत्ता, उसका अभाव कैसे होगा, नाश हो तो विद्यते भाव, असत भाव है विद्यते। तो संसार में जितनी वस्तु है, जो कुछ देखता है, जो सुनता है, सब आ जाए, देखिए सुनिए गुणिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं, देखिए सुनिए गुरिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। उस संसार को स्थिर मान लिया, स्थिर मान लिया, स्वयं स्थिर मान लिया, किसी का भी सिर एक क्षण भी सही स्थिर रहता है क्या, एक क्षण भी, ऐसा शरीर है क्या ऐसा रहेगा, ये सबका एकदम अनुभव है कि जो पहले अवस्था थी अब नहीं है, अब है वो नहीं रहेगी, ये तो नहीं नहीं है, नहीं नहीं संसार, नहीं नहीं नहीं नहीं है, नहीं कोरा नहीं नहीं इकट्ठा हुआ है। ब्रह्मा तो है ही है ही है ही है ही सब है ही, सब में परिपूर्ण है जो का तो है वो है। एकदम सच्ची बात है एकदम। देखो जिसका त्याग करना है वो आपका त्याग निरंतर कर रहा है, जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर आपको प्राप्त है। तो ये बात है, जिसका त्याग करना है वो निरंतर आपका त्याग कर रहा है। आप नहीं त्याग कर दो, आप में किसी में ताकत नहीं है ना ही त्याग करे, वो त्याग आपका करते कर रहा है, निरंतर कर रहा है। किसी में ताकत नहीं है, कुछ रख ले, निरंतर सूट रहा है, निरंतर उसको तो स्थायी मानते हैं। और परमात्मा निरंतर रहते, कभी आपसे अलग हो सकते नहीं, आप परमात्मा से अलग हो सकते नहीं, सामर्थ्य नहीं है किसी में कि परमात्मा से अलग हो जाए, उसे विमुख हो रहे हैं। दो बात का न ज्ञान हो तो कम से कम ये तो ज्ञान है ही, अभी जिन सिद्धों के साथ में आप हैं क्या इन सिद्धों के साथ रहेंगे, क्या परिस्थिति ये रहेगी, क्या ये दिन रहेंगे, ये समय रहेगा, ये वस्तु रहेगी, प्रत्यक्ष बात है। अब माने न माने आपकी मर्जी है, पर कोई चीज स्थिर रहने वाली है क्या? जिसका त्याग करना है वो आपका त्याग कर रही है, जिसको ग्रहण करना है वो आपके साथ है। आज सुनो चाहे कल सुनो, आज स्वीकार करो चाहे कल स्वीकार करो, चाहे मत करो कर स्वीकार करो। क्या पहला जैसा शरीर है किसी का और अब है जैसा रहेगा, कोई बताओ? ये हरदम ही बह रहा है, कैसे ठहरेगा? निरंतर बड़ी तेजी से बह रहा है। गंगा जी का प्रवाह आप सिप करके रात्रि को जाकर देखते कोई ऐसे संसार सब का बड़ी तेजी जा रहा है। संसार से आपका कोई मतलब नहीं है, आपके साथ संसार कुछ मतलब नहीं रखता। आप जैसा करते हैं भावना करते हैं सफा भोगते रहते हैं, संसार उसको कोई दखल नहीं देता, वो अपनी धुन में लगाता है। भाई शरीर है संसार है सब अपनी धुन में जा रहे हैं। आप जैसा माने न माने, समझे न समझे, स्वीकार करे न करे, कोई परवाह नहीं। बताओ नई बात क्या होगी? ये हरदम बदलता है, हरदम ही केवल बदलने का सिवाय कोई शिव जी नहीं है। इसको स्थायी मान लिया है कैसे? है तो बदलता नहीं, बदलता है नहीं, जो निरंतर बदलता वो है कैसे हुआ? सिवाय बदलने के कोई तत्व है नहीं। अनंत वृंदावन धाम में कोई चीज आपकी नहीं है, आपके साथ रहने वाली कोई चीज है नहीं, उसको तो मान लिया आपने। और परमात्मा कभी आपसे अलग हुए नहीं, है नहीं, थे नहीं, और होंगे नहीं, और हो सकते नहीं, उसको ख्याल नहीं है। बोलो से वो शंका और बोलो केवल उल्टी बात मानी हुई है। जिसका त्याग करना है वो आपका त्याग कर रहा है, जिसको ग्रहण करना है वो आपको पकड़ा हुआ है, वो कभी आपसे अलग हुआ नहीं, और संसार आप कभी साथ में रहेगा नहीं। पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। संदेह हो पूछो। हमारे साथ केवल परमात्मा रहने वाले और कौन रहने होता बताओ, और है किसी भी ताकत हमारे साथ रह जाए। हम किसी के साथ रह जाए है सामर्थ्य, किसी सामर्थ्य नहीं है। हमारे साथ रहे ऐसी सामर्थ्य नहीं है। जिसका त्याग करना चाहिए उसका त्याग आप सब कर रहा है, आप भले त्याग मत करो, वो त्याग तो कर ही रहा है, निरंतर त्याग कर रहा है, आपके साथ रहेगा ही नहीं। या रोगे बैठे बैठे रोगे क्या थे मैं हूँ, मारे ऐसी स्त्री ही, मेरा ऐसा पुत्र और ऐसा पिता, पिता थे ऐसे मेरी माता थी ऐसे ऐसे थे बिछड़े गए। अरे अरे बाप के कारण रोते थे, अब आप के खातर रो बाबा, बेचरेंगे चला जाओ तुम ही जा रहा है। केवल इस बात को स्वीकार कर रहे कि हमारे परमात्मा है, साझ होने चाह रहे और हो जाए मिल जाए हमें और हो जाए। दो बात है, एक तो ऐसा हो जाए अमुक चीज मिल जाए, मन पदार्थ क्रिया ऐसा हो जाए मिल जाए, पदार्थ क्रिया कभी स्थिर रहने वाली है नहीं, ये सब पदार्थ का ही है, ये सदा ही बदलता ही रहेगा। वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे सभी बात खा दे कल खा गए सबको, किस चीज की ताकत है जो रह सकती है उसी लिए नहीं रह सकती। आप त्याग कर दो तो आपकी इज्जत रह जाएगी, नहीं क्या तो त्याग तो सब कर देगा, आपका तो त्याग कर ही देंगे, चाहे लाखों करोड़ों रुपया या अरबों रुपया हो, एक कौड़ी आपके साथ रहेगी नहीं, कोई चीज साथ में रहने वाला नहीं, मकान रहने वाला नहीं, शरीर रहने वाला नहीं, पदार्थ रहने वाला नहीं है, नहीं है। किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हो, कौन चीज आप रहने वाली है जिसके भरोसे पर बैठे निश्चिंत, कितने आप ये बढ़िया हो छोड़ेगी जरूर आपको छोड़ देगी, आपके साथ रहेगी नहीं रहेगी। संसार मात्र में वियोग ही नित्य वियोग ही, और बताओ क्या है, परमात्मा नित्य योग है, इस उपयुक्त योग कहा है, समतम योग उच्चते संयोग वियोग योग, इसका नित्य योग है, परमात्मा का योग नित्य है, और संसार या दुख संयोग वियोग इसका नित्य निरंतर वियोग है, नित्य निरंतर वियोग है, उसको तो मान लिया सच्चा, और सदा निरंतर आपके साथ रहते उसे दृष्टि नहीं जा रही, उसे ख्याल ही नहीं गया। जरा सोचो ध्यान दो, मनुष्य में विवेक प्रधान है, यह विवेक ये बात कह रहा है कि सब चीजें बदल रही है निरंतर, ये नहीं बदलने वाला सदा आपके साथ, श्रद्धा ही आपके साथ है, आप स्वर्ग में जाओ तो हाथ में, आप नर्ग में जाओ तो साथ, स्वर्ग लाग जाओ तो साथ, जल सर जो साथ, धन सर जो नव सर करो अच्छा आपके साथ, वो कभी आपका वियोग करता ही नहीं, वियोग होता ही नहीं, वो संभव ही नहीं वियोग, वो सदा साथ में, उसको तो मानना कठिन है क्या है कैसा, जो एक क्षण भी आपके साथ नहीं रहता उसको मान लिया ये सच्चा है हमारे साथ रहने वाला है, किसी क्षण भी आपके साथ नहीं टिकता, किसी क्षण भी ये इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। और मीरा भाई ने कहा मेरे तो गुरुदेव गोपाल दूसरा ना कोई। पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम। केवल आप स्वीकार करना है। असत को सत्य, सत्य को असत ये माना है। आज ये स्वीकार कर लो, अरे ये बड़ा भारी पुण्य होगा, बड़ा पुण्य होता है, कोई महात्मा मिलेंगे, करेंगे, ये सब बात झूठी है। और सर है, सत्य है, स्वाभाविक है, आपका है, आप विश्वास रहो। जो आपका है वो आपका त्याग कभी कर नहीं सकता, उसमें त्याग करने की सामर्थ्य नहीं है। और इस संसार में सामर्थ्य नहीं रहने की, इसमें सामर्थ्य नहीं रहने की। एक क्षण भी संसार रहा किसी के साथ में, हरदम भी योग हो रहा है, बैम है कि हम जी रहे हैं, मर रहे हैं। बिल्कुल सच्ची बात है, मर रहे हैं। जितने जितनी अवस्था आ गई उतने मर गए, उतनी उम्र कम हो गई। अब बाकी कितना है तो पता नहीं, पर उतनी तो कम हो गई, हो ही गई, अरे हो ही रही है, हरदम हरदम सही जा रहा है, नष्ट हो रहा है। ये रह सकता ही नहीं। केवल बहम है, जैसे ही हमारा है, पदार्थ हमारे हैं, मानव संबंध केवल मानव, परमात्मा से भिन्नता मानी हुई, ये मान्यता छोड़ दो ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक। अब सच्ची बात मन नहीं से चाहते, अब मानना ही नहीं चाहते, उसका क्या उपाय है? उसको कोई उपाय नहीं, कोई बताए तो क्या बताएगा, कैसे कराए? सच्ची बात एकदम आप विचार करो तो बिल्कुल सच्ची बात है। परमात्मा है इसमें तो संदेह हो सकता है, पर संसार आपके साथ नहीं रहता, ये बिल्कुल सच्ची बात। सब क्या कुछ का अनुभव नहीं बताओ, विश्वास से सजनो कृपा करो, बहम मिटा दो। भगवान हमारे हैं, और हमारे हमारे हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल हमारे हैं, हमारे हमारे पास है, सदा हमारे साथ है। केवल ये मान लो भगवान हमारे साथ है, हम भगवान के साथ हैं, संसार हमारे साथ है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, संभव ही नहीं। संसार की कोई भी वस्तु आपके साथ में एक रूप से रहती है, कभी रह सकती नहीं है। ये बात है महाराज, सच्ची बात यह है, एकदम पक्की बात है, एकदम। हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं। आपके समझ में न आवे तो न सही, ऐसा मान ले कि हमारे भगवान है, हमारे बीच भगवान है। बंगाल में अघोर मणि थी, अघोर मणि एक ली रही बेचारी, पति शांत हो गए और कुटी कोई था नहीं, लड़का तो हुआ नहीं। कृष्ण भगवान को अपना बट्टा मानते थे, गोपाल हमारे बेटा है गोपाल। वो रामकृष्ण परमहंस के पास में रही, उनका नाम गोपाल की माँ था, गोपाल की माँ। वो मेरे को उपासना थे बस। तो प्यार से करती मूर्ति भी नहीं गोपाल है, रात सोते हैं सो जा रहे अपने छाती के लगा के देह में सोचा बेटा एक दिन क्या घर था फूस का आवाज ज्यादा और कने या छोटा सा या खड़ा है और माँ भूख लगी क्या बेटा बेटे बनाऊ आप खिचड़ी बनाऊ क्या माँ भूख लगी अरे बना फिर से बढ़ाए बेटी को बढ़ाऊंगे अरे माँ भूख लगी अरे भाई बढ़ाता हूँ ठहर जा ऐसी तल्लीन हो गई उसमें कि गोपाल भूखा है क्या भूखा कैसे भूखा ये भूखा ये गोपाल भूखा है बड़ी चिंता लगी अभी बढ़ा दे अभी बढ़ा दू दे खिचड़ी बनती अभी बढ़ा दू यहाँ हाथ दिया खड़ा है खड़ा है पास पास ठीक है माँ भूख लगी जब बाढ़ की ठहरा दे माँ भूख लगी ठहर जाए भाई अभी बढ़ा दो खिचड़ी बन गई देरी लगी हवा लगती थी जोर से तो पत्थर लेकर और खिचड़ी लेनी पत्थर लूंगी फिर पत्थर लाकर रखा लेने लगी थी पत्थर लूंगी अरे पत्थर तो पकड़ पुरुष कैसे पढ़ू पत्थर लूट जाती कैसे पढ़ू मैं सब हूँ छोटे से बैठे देखी हाथ दी हुई देखे एक खिड़की पुरसे बस अंदर गया अरे गोपाल गोपाल गोपाल गोपाल वो गई पा गया छोड़ में खेल में लग गया भूल गया भूख भूल गया खेल में लग गया गोपाल गोपाल गोपाल बाहर गए लोगों ने कहा क्या करती तू पागल हुई गोपाल मिला कैसे अरे अबार था अभी अभी अभी कही तू पत्थर पकड़ दे पत्थर पकड़ी थी खिड़ी फिर जाइए चल वहा गोपाल मिलागा संतों के पास महात्माओं के पास वो गोपाल रहते हैं वहां मिलेंगे तो भी ब्राह्मण बालक है बना भी कैसे रहे कोई खिचड़ी अपने पल्ले बांध ली साथ हो गई वहां जाए पर महाराज बोले गोपाली माँ खिचड़ी बनाओ खिचड़ी बनाओ महाराज ने पाई भोग लगाया महाराज ने भोग लगाया तो गोपाल पा रहे गोपाल फिर वही गई उसका नाम गोपाल की माँ था सब कहते गोपाल की माँ आई गोपाल की माँ गोपाल की माँ तो बेटा होता ऐसा होना चाहिए बेटा तो प्रसिद्ध सब गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ गोपाल की माँ एक गोपाल की माँ एक नरेंद्र दो ही खास है ऐसी माँ भगवान के देखो माँ की जरूरत है बहन की जरूरत है बेटी की जरूरत है जय जरूरत है भगवान ने भगवान ने कुटुंब है नहीं इस वास्ते कोई कुटुंब मिल जाए तो राजी बहुत होते जगह ने माँ मिल जाए तो बाग राजी होता है नहीं माँ मिल जाए तो राजी हो गए आनंद हो गया मौज हो गया माँ मिल गई माँ मिल गई सिमर जाता है ये माँ मिल गई ऐसे ठाकुर जी को माँ मिल जाए तो ठाकुर जी राजी हो जाए कोई बहन मिल जाए तो राजी हो जाए कोई चेला मिल जाए राजी हो जाए गुरु मिल जाए राजी हो जाए कोई संबंध चाहिए संबंध आप मर्जी से हो दो ऐसा सस्ता कोई मिलेगा नहीं सबके लिए सब समय में तैयार सब लोग कहते गोपाली माँ है गोपाली माँ गोपाल की माँ ऐसा बेटा कहाँ मिलेगा बताओ। सुग्रीव ने कहा कि सब ही बात कर यूं सेवकाई, जय विधि मिले ही जानकी आई। तो भगवान कहते सखा सोच त्याग पर मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। उसने तो कहा जानकी मिल जाए वो काम करूंगा। भगवान के सब विधि घटव काज, सबका सब लोक और परलोक सब काम करूंगा। ऐसा कोई है नहीं, ऐसे एक भगवान ही है, अपार शक्ति अनंत शक्ति। भूख लगी वाह, भूख लगी वाह, भूख लगी। ऐसा कौन मिलेगा बताओ। गोपाल बड़ा होते ही नहीं, उसे छोटा ही रहता है, हरदम गोदी में रहता है। उमा राम अशम हेतु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सज्जनो कृपा करो, भगवान को अपना मान लो, अपना मान। ईश्वर अंश जीव विनाशी, मात्र जीव सब ईश्वर अंश है। चेतना वाला सहज सो राशि, मैं वाश हो जीव लोगी, सब भगवान का जीव है। भगवान कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, अपने मान लगा, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। आप भजन करो, कुछ भी करो, कुछ भी मन में ये बात दृढ़ता से पकड़ लो कि भगवान मेरे हैं, मैं वो छोड़ सकते ही नहीं, बस हम नहीं छोड़ेंगे। कभी किसी का त्याग भगवान ने किया ही नहीं, सबके साथ बड़े प्रेम से सदृढ़ बनाए, बड़े स्नेह से। भगवान जितना निभाते हैं ऐसा निभाने वाला कोई नहीं है। भगवान को जनता भूल गई, पर जनता को भगवान नहीं भूले। मात्र जीव जितने 84 लाख के जीव है, सबके माँ बाप भगवान है। ईश्वर आयुष जीव विनाशी, चेतना मल सुरेश। आस्तिक लोग हो आप, इसको स्वीकार कर लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। भगवान को माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, पुत्र मानो, आप मर जाओ सुमन जो लो भगवान के साथ, निहाल हो जाओ, निहाल निहाल हो जाओ, हृदय के लिए मौज हो गई। संसार को कितना ही अपना मानो, कोई साथ रहने वाला है ही नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, बिल्कुल पक्की बात है। अनुभव कर दो, सब सब अनुभव कर दो। आप कहते थे स्वयं मैं बालक हूँ, आज बालक नहीं कहते हैं, बालक बना चला गया। मैं बालक हूँ वो भी नहीं रहा, तो मेरा कहाँ तक रहेगा। सबको आप भगवान को मानो और न मानो, भगवान तो ही साथ लाभ है। कैसी बढ़िया बात है, इतनी उत्तम बात है, इतनी अलौकिक विचित्र बात है, क्या समय हो गया। भगवान अपने है भाई, सुनाओ सुनाओ, भगवान अपने है, अपने अपने अपने, और सब बिल्कुल वियोग हो रहा है सबका। अरे भगवान अपने है, अपने है, अपने है, वे व्यू होते ही नहीं, अलग होते ही नहीं, अलग हो सकते नहीं, होते ताकत नहीं अलग हो जाए। अलग हो जाए तो हम भगवान अलग हो जाएगा, हम भगवान अलग, हम अलग, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। कैसी मौज की बात है, ध्यान देकर सुने भाई बहन सब, ख्याल करो। उमा राम समय तुझे माही, उमा राम समय तुझे माही, गुरु पितु मातु बंधु कौन है, वो हमारे संसार में कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है। अरे भगवान अपना ही है, अपना ही है, अपना ही है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 9 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।